insan sırrında ve içinde geçirdiği şeylerden ne dereceye kadar mesul olur? Ne tür mülazalar sakınca kapsamında değerlendirilir? Muhasibenin er-riayesi mülazasıyla bakacak olursanız, Allah'la münasebet içinde olan insanların mertebelerini 8 mertebeye ayırıyor. Bunlar bizim gibi avam halk, böyle sıradan Allah'ı yarım yamalak bilenler. Onlardan başlıyor da hayalinin ucundan muhakkaten bazı olumsuz şeyler geçen ve geçtiğinde ürperen hemen Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden insan seviyesine kadar bunları tasnif ediyor bazı kimseler. Onu fazla bulurlar yani. Aslında fazla değil bence. Günümüzün laubali, gayri ciddi, vazifesinin şuurunda olmayan, Allah yokmuş gibi davranan, gafilane davranan, cismaniyetin güdümünde hareket eden insanlara onu sık sık okutmak lazım. Üstad Hazretleri, İhlas Risalesi la akal 15 günde bir okunması lazım diyor. En azından herkes er-riayeyi ömründe birkaç defa okuması lazım. Zannediyorum bizdeki o kalın gafletin yırtılması için buna ihtiyaç var. Farklı insan seviyelerine göre meseleye bakılacak olursa, bizim gibi avam halk aklından bir şey geçirebilir, hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi. Onlarda azim ve kararlılık yoksa, Tirmizi'deki bir hadis-i şeriften öyle anlıyorum. Çünkü orada iki hadis-i şerif var. Bir insan hemme sözüyle anlatılıyor. Bir fenalığa, bir olumsuz şeye niyet eder, azmeder. Sonra ondan vazgeçerse o bir sevap yazılır diyor. Aynı sünende diyor ki bir insan bir şeye hemmeder, niyet ederse ona bir günah yazılır diyor. Yapmasa bile yazılır diyor. Şimdi bu iki hem arasında ihtimal bir fark var yani. Birisi bir şeye, olumsuz bir şeye niyet ediyor. Diyelim bir harama bakmaya, bir çarşıda gezip işte bir olta atmaya, gözler yoluyla, kulaklar yoluyla işte bir kısım haramlara girmeye niyet ediyor. Fakat sonra iradesiyle vazgeçiyor bundan. Hayır diyor, tövbeler tövbesi. Nasıl ben bu küstahlığı yaparım? Allah var, görüyor. Ve her şey benim defterime kaydediliyor. Niçin yani hasenat hanesi benim hafif olacak da seyyiat hanesi ağır gelecek diyor. Yeniden azmetmiş fakat bu defa farklı bir şeyi azmediyor yani. Bu defa pozitif azim negatif azmi siliyor, götürüyor yani. Bir güzellik, iyiliği götürüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in o mevzudaki emirlerine uygun düşüyor. Yübeddilullahu seyyiatihim hasenat oluyor. Bu hadisi şerifte hemen bir kötülük yaptığınız zaman arkasından bir iyilik yapın, o onu siler götürür diyor. O mahvu isbat mülahazası orada da cereyan ediyor. Yani sayfayı amelinize bir seyye hemen geliyor. Arkadan hemen siz bir cehd, yeni bir azim, yeni bir gayret. O negatif azme, negatif gayrete, negatif iradeye karşı, temayüle karşı pozitif bir irade ortaya koyuyorsunuz. Kendi ıslahımızda iradenizin hakkını veriyorsunuz. Allah'ın size bir irade verdiğini ortaya koyuyorsunuz. Madem sen bunu bana verdin, bu bir silah demektir. Ben böyle şeytani bir mülaza karşısında bu silah bende varken yenilmemeliyim. Sana karşı ayıp olur, küstahlık olur. Bu defa o pozitif iradeyi ortaya koyuyorsun. Negatif iradenin ortaya koyduğu şeyi silip götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu espriyi ifade ediyor. Ve et bi siyyetel hasenete temhuha. Hemen bir kötülüğün arkasından bir iyilik yap, bir iyiliğe sığın. Onun için selef öteden beri bir hata işlemişlerse, göze bir haram girmişse kulağa sadaka vermişler. Hemen bir arınma musluğu sayabilecekleri bir seccadeye, bir mescide koşmuşlar. Hemen tevbe etmişler, başlarını yere koymuşlar, gözyaşı dökmüş ve onunla arınmaya çalışmışlar. Öbürü bir seyyiyeydi, bu da bir hasene oluyor. Bu hasene o seyyiyeyi izale ediyor. Silip götürüyor. Bir insan kötülüğe niyet ediyor fakat onu yapmıyor. Dolayısıyla bir hasene yazılıyor. Onu bu kategori içinde müteal etmek lazım. Ama bir de azmediyor bir insan. Yine negatif azim deyin buna. İradesini olumsuzlukta kullanacak, karar veriyor. Fakat bu defa o kötülüğü olan azmini yine kendi azmiyle bertaraf etmiyor. Pozitif bir irade ile negatif iradenin ortaya koyduğunu silmiyor. Başka birisi mani oluyor. Belki bir lütfu ilahi yine. Mesela o işi yapmaya karar vermiş de fakat nedense bir engel oluyor. Giderken, çıkarken eşiği ayağı takılıyor, kapaklanıyor orada. Eli kanıyor, dizi soyuluyor, gidemiyor oraya. Veya çıkmış da çarşıya gideceği zaman birdenbire bir adam karşısına çıkıyor onun. Şöyle bir iş vardı, gel seninle beraber yapalım diyor. Onun iradesiyle değil de işte başka birisi şöyle böyle ona mani oluyor. O fenalığı yapmıyor. Allahu alem, İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste bir siye yazılan budur, yazılırsa. Herhalde buna da kararı musammem demek lazım yani. Şöyle böyle kenarından köşesinden aklından geçiyordu. Tasavvur dünyasında, tahayyül dünyasında bu mesele henüz vücut bulmamıştı. Böyle işte bir geldi geçti filan. Onlar yazılmaz da böyle tam kararı musammem olursa, tam yapmaya karar vermiş fenalı, o bir şeye yazılır. Bir meselenin bu yanı var yani. Aklımızdan geçen şeyler, o muhasibenin er-riayedeki mülazalarına bağlı kalacak olursak. Fakat bu insanlar içinde yukarıya doğru çıktıkça öyleler olur ki, onların tahakkül dünyalarında, yani bir şeyi hemen aklınızdan geçirirsiniz, onlar kendi marifet seviyelerine göre o bir vebaldir. Şu mülahaza ile ifade ediyoruz, seslendiriyoruz onu. Yani bir insan var ki Hazreti Sultan'ın haremgahıyla münasebeti onun dış kapısının önünde bulunma şeklinde oluyor. Şimdi böyle birisinin aklından böyle bir şey geçmesi haremin içinde değil, koridorda değildi bu. Umum kabul salonunda da değildi, harem odasında da değildi. Bunları birer teşbih olarak kabul edebilirsiniz. Birer istareyi temsiliye şeklinde meseleye yaklaşabilirsiniz. Allah'a yakınlığı ifade eden şeylerdir bunlar. O tabiri de bu mevzuda kullanmak caizse, Haziretül Kudüs içindeyseniz şayet orada, oranın kendine göre adab-ı erkanı vardır. Çok tekerrür eden bir sözle ifade edelim. Kurbu sultan ateşi suzen buvet. Sultana yakınlık insanın canını yakan bir ateştir. O yakınlığın kendine göre besleyen, yükselten, faydalandıran, istifade ettiren, izaz eden dalga boyunda tecellileri vardır. Kahreden, kavuran, yerin dibine batıran aynı zamanda dalga boyunda tecellileri de vardır. Mağnemi ölçüsünde mağremi vardır. Yükselttiği kadar batırma meselesi vardır. Sizi yükselten birisine, dümenin başındaki birisine yakınlığınız ölçüsünde iyi bir yerde oturursunuz orada, rahat bir seyahat yapar ve cennete giriverirsiniz. Fakat bir de oranın hakkını veremezsiniz. Yukarıda İhlas Kulesi'nin başından düşecek olursanız derin bir çukura düşmek ihtimali var. Tutunacak bir yer bulamazsınız. Sözündeki temel espri budur. Sizi belli bir yere çıkarmışsa, bulunduğunuz o zirvenin, o helezonun hakkını veremiyorsanız şayet oradan derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Düz zemine düşmezseniz, ne kadar iltifat görmüşsünüz, siz o kadar ağır cezaya çarpılırsınız. Onun için bir ser askerin kellesini almıştır hükümdar Viyana bozgununda. Hiçbir askerin asıldığını, kellesinin alındığını bilmiyoruz. Ama Merzifonlu Mustafa Paşa'nın kellesi alınmıştır orada. Neden? Çünkü zirveye getirmiş bir insan. Orada bir kusur bin kusur sayılır. Şimdi Allah nezdinde insan kendi kurbetine göre öyle bir yakınlık onu vicdanında hissediyorsa, o kadar duyuyorsa, ben bu kadar biliyorum. Onun huzurunda her gün kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan duruyorum, Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum ve onun tarafından bilindiğim şuurundayım. Ve onu biliyor gibi görünüyorum. Şimdi ufkunuz buysa, bu zaviyeden meselelere bakıyorsanız, bu defa siz kendi iç aleminiz itibariyle durumunuzu ona göre ayarlama mecburiyetindesiniz. Seviyenizin kulu olmalısınız. Konduğunuz yerin kulu olmalısınız siz. Onun için demişler ki Hasenatul Ebrar Seyyiatul Mukarrabin. Velilerde bir ebrar var. İyiler demek. Bir de mukarrabin. Allah'a yakınlık ufkunu paylaşanlar demektir bunlar. O iyiler dediğimiz veliler yaptıkları bazı hasenat vardır ki mukarrebine göre günah sayılır onlar. Mesela hayalinden bir kötülük geçiyor. Ondan hemen vazgeçiyor. Ebrara göre bu sevaptır. Mukarrebinse ona sorarlar, utanmıyor musun sen Allah'ın huzurunda böyle dururken, ben Allah'ı şu kadar biliyorum diyorken, kendimi bu işe adamışım diyorken, ben bu işin neferiyim diyorken, o küstahlıktan utanmıyor musun derler diye tir tir titriyor o. Ona göre hasene, ona göre de seyyiye sayılıyor. Şimdi böyle meseleyi seviyeye bağlayarak takip ettiğiniz zaman taakkülde öyle, tasavvur. Sadece böyle hani şu mesele şöyle olabilir falan diyorsunuz. Yani biraz gidip az beni eğlendiren ve güldüren bir şeyler dinleyelim diyorsunuz. Sadece şekli aklınızdan geçiyor o meselenin. Yerini belirliyorsunuz ama vazgeçiyorsunuz. İşte birine göre o vazgeçme belki sizi ciddi bir hatardan kurtarıyor, belki sevap da oluyor. Ama birine göre niçin kapılarınızı o kadara bile açık tuttunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gece yattığınız zaman yatak aklınıza olumsuz bir şey gelebilir. Hemen ondan uzaklaşın. Çünkü bataklık içinde bu ileriye doğru gitmek gibidir. Bazen farkına varmadan öyle bir noktaya gidersiniz ki geriye dönme imkanı olmaz. Yani çok yüzme bilen insanlar, bataklıkla çok rahat oynayan insanlar vardır. Fakat öyle de bataklıklar vardır ki oynamaya gelmez. İki adım içine girdiğin zaman, bu gıybette böyledir. Birini zembetmede böyledir. Bir fuhuş düşüncesinde böyledir. Bir fenalık planlamada böyledir. Olumlu bir şeye karşı tavır almada böyledir. Bir adım kendi ufkundan uzaklaşıverirsin. Farkına varmadan bir adım daha atarsın. Üç adım attıktan sonra bazen geriye dönme imkan olmayabilir. Tıpkı derin deryalara yüzme bilmeyen bir insanın açılması gibi. O dalgalar seni alır, yutar ve buharlar. İnsan işte o tasavvur cihetiyle de o türlü fenalıklara hemen bir adım attığı zaman hemen geriye çekilmeli, hafizanallah demeli. Biraz daha derinlere gittiğimiz zaman da tahayyül meselesi. Yani hayalinden gelip geçiyor. Yatarız böyle yatağa, aklımıza bir şey geçer yani. Şu falanın yaptığı fenalık, filanın yaptığı fenalık, o kötülük, bu kötülük. Veya genç olursa insan, sıhhati olursa cismaniyetine ait bazı arzular geçebilir içinde. Hususiyle onlara ihtiyaç olduğu dönemde aklından bu türlü şeyler geçebilir. Şimdi o ufkun insanıysa şayet, tahayyül ufkunun insanıysa, insana derler ki pekala güzel şeyleri tahayyül etmek de mümkündür. Mesela sen kendini gelecek adına o ferah feza istikbalin iklimlerine salsaydın böyle. İslamiyet'in şehbal açtığını tahayyül etseydin. Namı Celili Muhammed'in her yerde bayrak gibi dalgalandığını tahayyül etseydin. Bunlara girmeseydin derler mi demezler mi? Ufkun buysa şayet veya alem en azından seni buraya koymuşsa, seni burada görüyorlarsa, bu adamın başka bir hayali yok, düşüncesi yok, başka bir hikayesi yok. Hayat serencamesi hep bunun etrafında cereyan ediyor. İşte orada sorarlar yani. Yorganı başına çekmişsin, yatağın içinde yatıyorsun. O fasit tahayyüller de ne? Niçin onlara bize sormadan senin kalbinde ve kafanda dolaşmalarına imkan veriyorsun? Allah onlara o serbest dolaşım hakkını verdi mi? Sen veriyorsun onu. Bu Allah'a karşı bir muhalefet değil midir? Bu açıdan ve yuhadzirukumullahu nefsi, Allah Celle Celaluhu herkesi seviyesine göre tahsir ediyor. Öyle bir yaklaşımda bulunmamışlar ama fakat siz o şekilde meseleyi istifleyebilirsiniz yani. Diyebilirsiniz ki derecesine göre yani kavi bir tahayyül, zayıf bir tahayyül, esaf bir tahayyül. Veya şöyle diyebilirsiniz, basit bir tahayyül, mürekkep bir tahayyül, mükat bir tahayyül. Yani bayağı hayalde derinleşmişsiniz siz. Hayalde boğutlaşmışsınız. Hayal içinde gezişinizde. Tasavvuru da böyle değişik şeylere, katmanlara ayırabilirsiniz. Basit bir tasavvur, mürekkep bir tasavvur, mükat bir tasavvur, üç boyutlu bir tasavvur demektir. Üç derinlikli bir tasavvur demektir. Taakkülü de öyle yapabilirsiniz onları. Azmi de öyle yapabilirsiniz. Kararı da öyle yapabilirsiniz. Ve böylece bunlar değişik mertebelerde tahayyülün insanları, değişik mertebelerde tasavvurun insanları, değişik mertebelerde taakkülün insanları, değişik mertebelerde azmin, kararlılığın, hatta teşebbüsün insanları, bizzat mübaşeretin insanları diye tasnif edebilirsiniz. Bunların hepsinde, bu seviyelerin hepsinde geriye dönüş ona göredir. Bu seviyelerin hepsinde ilerleme de ona göredir. İnsan kendi seviyesinin çocuğudur. Allah'la ne ölçüde münasebet içindeyse Allah Celle Celaluhu seviyesine göre hesaba çeker onu. Bu açıdan bakarsanız o ayetlerde ne nesih var ne de tahsis var yani. Fakat herkes kovasını salacak onlardan, bir şey çıkarırken seviyesine göre bir şey çıkaracaktır. Şimdi bu da meselenin ikinci yanı. Üçüncü yanı, şimdi Allah Celle Celaluhu irfan ufkunuzu açmış, size kendisini derince duyurmuşsa, İhsan şuuruna doğru perdeleri sıyırmışsa, yani bir yönüyle belki tahayyüllerinizden dolayı size hesap soracaksa, niçin siz taakkul vadilerinde dolaşıyorsunuz? Azim ve karar vadilerinde, teşebbüs vadilerinde dolaşıyorsunuz. O meseleyi daha erkence önünü kessiniz ya, Allah'a karşı daha samimi kul olma azmini, kararlılığını, cehdini ortaya koysanız ya. Evet, bir de meselenin bu yanı var. Fettakullaha hakka tukati. Allah'tan hakkıyla korkun deyince sahabe onu şöyle anlamış. Yani biz ne kadar küçük, ne kadar ona muhtaç, ne kadar onun karşısında fakir, varlığımız ne kadar onunla kaim, onun varlığı ne ölçüde kendiyle kaimse, o nasıl bir hayy-i kayyumsa ve bizim hayatımız ve kıyamımız nasıl ona bağlıysa, işte o ölçüde ona karşı ciddi bir takva mülahazası, bir sakınma mülahazası, ona sığınma, vikayesine dehalet etme hissi içinde bulunmamız lazım. Dolayısıyla kendilerini bir ibadete vermişler ki, paçayı sıvamış, namaza durmuşlar, nasır bağlamış, elleri, ayakları, dizleri, her tarafları, bent beniz kalmamış. Şimdi onu öyle anlamaları acaba doğru muydu? Yoksa o meselede, yani gücünüz yettiğince, zat-ı uluhiyeti nasıl kavuruyor, nasıl idrak ediyorsanız, idrak ve anlayışınız ölçüsünde ona karşı kulluk tavrı takının demek miydi? Böyle demekse zaten onu yeniden tahsis etme gereği yoktu. Ve bir nesk olacaksa nesk gereği de yoktu o mevzuda. Yok, onlar öyle anlamadılar onu. Dediler ki Allah'ın ululuğuna göre, bizim küçüklüğümüze göre ona kulluk gerekli. Her an her halimizde ona muhtacız. Havadan istifade ettiğimiz ziyaya kadar, üzerinde bulunduğumuz topraktan, gelecekte sonsuz emellerimizi ve ümitlerimizi gerçekleştirme onun elinde bulunmasına kadar her şeyimizle muhtaç olduğumuzdan dolayı ona namütenahi ibadet etmek lazım. Namütenahiye namütenahi ibadet yapılır, öyle anladı onlar. Fakat namütenahi yapamayacağımıza göre, çünkü namütenahi değiliz, elimizdeki mevcut bütün imkanları o istikamette kullanmak lazım. Bu bir sahabe anlayışı. Bence her müminin anlayışı da öyle olmalı. Fakat orada esas anlaşılması gerekli olan şey, ikinci ayet kendimi ortaya koydu. Fettakullaha mastata'tum dedi. Bakara Sûre-i Cellesi'nin sonunda bir şeyi açığa da vursanız, içinizde gizli de tutsanız Allah onun hesabını sorar. Malum bu mevzuda itizar da var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. Şu evet, bu evet, bu evet, bu evet, bu evet, ama bazen içimizden hoşumuza gitmeyen şeyler de geçiyor. Yani bunun önünü alamayız. Bu da yine sahabi telakkisi, sahabi anlayış. Hakiki mümin anlayışı demek daha uygun. Meseleyi öyle anlamak lazım aslında. Evet. Ennallâhu ya'lem mâ fî'enfusikum fahzerû. Biliniz ki Allah Celle Celaluhu nefsinizde olan her şeyi, içinizden geçirdiğiniz her şeyi bilir ve işte ondan sakının diyor yani. Dolayısıyla içinizden geçirdiğiniz şeyler bile kontrol altında olmalı. Kendi sılağımızla biz sizin hayal dünyanıza, tasavvur dünyanıza, taakkul dünyanıza uğrayacak her mülhaza bir kere iradenizden vize almalı sizin. Yabancı duygular, yabancı düşünceler sizin hayal dünyanıza dolaşmamalı, tasavvur dünyanıza dolaşmamalı. Biz meselenin en ağır şekliyle sahabinin anladığı gibi o şekli anlamalıyız. Bu ona göre bir tavır almalı. Allah karşısında paçayı sıvamalıyız. Sonra Allah bir yere getirmiş koymuşsa, bir ölçüde bildiriyorsa, niye yani o meseleyi artırmayacaksınız da, daha demeyeceksiniz de, gerilerde çoluk çocuğun, bilye oynayan çoluk çocuğun oyunlarına iştirak ederek, bilye ile ömrünüzü israf edeceksiniz. Bilye oynamakla ömrünüzü israf edeceksiniz. İnsan yetmezin çocuğu olmalı yani. Bu bana yetmez, benim gibi birisine. Ne yetmez bana? Bir kere bu iman, bu yakin demek daha uygun. Çünkü Maturidilere göre zat-ı iman artmaz, eksilmez falan diyorlar. Ama evsaf mevzu artar o. Ama yakinin artması mevzunda bir şey dememişler. O mevzuda tatmindir esasen. Liyetme inne kalbi diyor Hazreti İbrahim'de. İnsan o mevzuda, yakin mevzunda yetmezin çocuğu olmalı. Yani ben ufkum itibariyle şuna açıldım. Yani bunun ötesi yok mu? Ameli cihetiyle bir şeyler yapıyor mutlaka. Feraizi yerine getiriyor. Vacipleri hassasiyetli ifa ediyor. Sünnetlere dikkat ediyor. Adab-ı şeriata da dikkat ediyor. Fakat orada da yine yetmezin çocuğu olması lazım. Bu yetmez bana esasen. O büyük Allah'a göre ve benim gibi küçük birisine göre bu vazifeler yetmez demen orada da. Mesela kendisini ilahi kelimetullah'a adamış. Bu yetmez bana demeli bir insan. Mesela sevgi dellalı olmuş insan. Diyaloğun dellalı olmuş. Herkesi şefkatle kucağına açıyor. Hazreti Mevlana gibi. İnsanlığa bağrını böyle açmışsan keşke daha ötesi de olsa bunu yani. Yine helmi mezid desen yok mu daha ötesi? Yani yaptığı şeylerin yetmezliği kanaatini taşıması çok önemli bir meseledir. Burada yetti dediği an o dun himmetliktir. Yetti dediği yerde kalır o. Bir adım ileriye atamaz. Oysa ki kendi arşi kemalatı olsa ve bilse bunu yani. Yani yükselmede diyelim bir cami kubbesi kadar yükseliyor. Ve başının kendi yükselme ufkunun sonuna, nihayetine değdiğini hissesi orada. Fakat dese ki Allah'ım bana benim istidadım bu kadarmış ama istidadımın üstünde senin lütuf, tecelli dalga boyunla bana yeni istidatlar lütfeyle. Ben daha yükselmek istiyorum. Marifetine doymadım. Bu Gedai'nin sözlerinde olduğu gibi parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Onu tadıyorsan bir daha diyeceksin. Bir bardak daha ver. Bir bardak daha ver. Bir bardak daha ver. Ey saki aşkın narına yandıkça yandım. Bir kase sun diyeceksin. Bir kase daha. Bir kase daha isteyeceksin. Arşi kemalatının üstünde mertebelere talip olacaksın. Bu kendi yetmezliğine inanma demektir yani. İmandan marifete, marifetten ibadet-ü taata, mücadeleye ve insanlara bağrını açmaya kadar Hazreti Mevlana'nın yaklaşımıyla 72 millet içinde ayağının birisiyle dolaşma gibi bir şey. Onu da yeterli bulmama yani. Mahlukata tamim etme o meseleyi. Hatta nebatat alemine talim etme. Hazreti Üstad'ın haline bakacak olursanız hazan mevsiminde yaprakların dökülmesi içine kan damlıyor gibi damlıyor. Ve hususi eser yazıyor o mevzuda. O insan o ufuklarda geziyor yani. Öyle bir derinliğin kahramanı. Fakat daha istiyor yani. Daha derinlik istiyor. İşte buna biz kendini yetmez görme filan diyoruz. Yetmezliğin çocuğu diyebilirsiniz bu mevzuda. Buna bağlı bir hususu daha arz edeyim yani. Yetmezin çocukları aynı zamanda temadinin de çocukları olmaları lazım yani. Bir yerde çok iyi bir performans gösterirsiniz. Çok iyi bir kıvam sergilersiniz. Fakat bir gün, iki gün, üç gün bir latife yapacağım. Mesela bir gün gürül gürül tesbihat yaparız burada. Ertesi gün her halimizden yorgunluk, bitkinlik dökülür. Öyle ki yani buraya gelen insanlar da ya böyle tesbihat mı olur falan derler. El alem görsün ve duysun diye değildir esasen. Rabbimizi ne kadar gürül gürül böyle haykırıyorsak biz o kadar haykırırız. Elimizden gelse onu en karanlık ülkelere bile duyurmak isteriz. Ve bunda temadi çok önemlidir. Allah'ın Celle Celaluhu bize Rabb olmadığı, Rahman olmadığı, Rahim olmadığı bir an, bir anı seyyale var mıdır? Nasıl biz o anı seyyaleleri Rabbimizden kopukluk içinde, Rahman'dan kopukluk içinde, Rahim'den kopukluk içinde geçiririz? Mütemadi Rab bizim de mütemadi kul olmamızı gerektirmez mi? Allah mütemadi mabudu mutlak değil midir? Bize de mütemadi abd olmak düşmez mi? Abid olmak düşmez mi? Temadi çok önemlidir. Bir yaparsın, bir durursun. Burada bu defa o yaptığınız şeyler silinir gider. Israr etmek lazım. O mevzuda kararlı olmak lazım. Her şeye rağmen kararlı olmak lazım. Rüzgarlar bazen muhalif esebilir. Bazen her şeyi hazan vurabilir. Bazen yaptığınız şeyler başınızdan aşağıya yıkılabilir. Defaatla söylenmiştir. Öyle bir imtihanla o hizan da sayılabilir. Rabbim bizi imtihan etmesin. Fakat sen sadık bir kulsan 50 defa düzenin bozulsa bile hiçbir şey olmamış gibi yeniden hemen bire bismillah deyip baştan başlayıp yürümek iktiza eder. Temadi çok önemlidir. Sarsılmama çok önemlidir. Onunla da vele neblüvenneküm bir şey minel havfi vel cu'i ve naqsi minel emval vel enfus ve semerat ve beşir-i sabirin diyor esas. Müjde o mevzuda kararlı olanlara, dişini sıkıp sabredenlere diyor. Öbürlerine değil. Allah her şeyle hırpalayabilir. Mümin belvi diye hadis-i şerif var. Hatta belevi diye galatı meşhurla. Yübteler racul ala kaderi dini diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan dini ölçüsünde belaya maruz kalır. Dinin ne kadar kaviyse hadis diyor, o kadar belan şiddetli olur senin. Bunları nazar itibara alarak temadiye eğilmek lazım. ara vermemeye eğilmek lazım. Ara verme meselesi size çok şey kaybettirir. 6 ay çalışırsınız, 1 ay ara verdiğiniz zaman da 6 ay gider. Hizmetiniz adına 6 ay gider. Temadi çok önemli. En kritik dönemlerde bile. Bulunduğunuz yer gülleye, bombaya maruz. Başınızdan aşağı bombalar yağıyor. Onun şokunu yaşıyorsunuz siz. Orada bile böyle adeta ferah feza iklimlerde hizmeti götürüyor gibi. O Çanakkale'dekiler gibi. Öyle olmasaydı zaten o azgın, o vahşice, o yamyamların tecavüzleri ve taarruzları durdurulamazdı. Orada iman gibi bir serhattım var diyor. O işi destanlaştıran şair. İman gibi bir serhattım var diyor. O imanı serhat yapmak lazım. Senin tavyen, mevziin imanındır. İmanının kuvvetine göre Hazreti Üstad'ın ifadesiyle kainata meydan okuyabilirsin. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O sen olmalısın. Bu temadi de yani yaptığı her şeyin yetmediğine inanmanın yanı başında onu telafi içinde temadi. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı da şudur. Yaptığı şeyleri isabetli görmeme, daha isabetlisi olabilirdi bu meselenin. Daha isabetli kararlar alabilir, daha güzel şeyler yapabilirdim. Ama kim bilir cehaletimden ve gafletimden dolayı neleri fevt ettim. Ah keşke iyilik adına şunu da yapsaydım, şunu da yapsaydım, şunu da yapsaydım. Ben o büyük zatların kritiğini yapma konumunda değilim. Fakat bir şey söyleyeyim. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hilafeti bir rivayete göre 2 sene 3 ay 10 gündür. Bir rivayete göre de 2 sene 4 aydır. 2 sene bir askerlik kadar bir şey. Fakat müthiş hadiseler var. 11 tane irtidat hadisesi var. 11 tane sizden de bir kısım şeyler almış önüne, seylaplar, bir kısım akıntılar meydana getirmiş. 11 defa üzerinize içten taarruzlar gelmiş. Ve Sasaniler gibi güçlü bir devlet, o dönemin süper devleti. Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir devlet üzerinize gelmiş. Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelmiş bir insan. Efendimiz İrtihal-i Daribeka buyurduğunda, sahabi sayısında en mübalağalı ifade kullananlar 100.000 sahabi vardı diyorlar. Bu kadar insanla Hazreti Ebubekir bir emaneti devralıyor. Ama emanette emin bir insan. Hıyanetten tir tir titriyor. Bu emaneti çok iyi değerlendiriyor. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi başarılı görür müsünüz, görmez misiniz? Onun hazırladığı zeminde Ömer Allah'ın izniyle Ömer oluyor. Halit de Halit oluyor. Fakat bir de şu hicranına bak. Vefat ederken diyor ki keşke diyor Halit'i Roma üzerine gönderdiğimde malum Yermuk. Ömer'i de diyor Sasanilere gönderseydim. Demek hata etmişim ben. Ve bu iki belayı birden def etseydim ben diyor. O 2,5 seneden bile az zaman içinde o bunun ezikliğini yaşıyor. 3 tane meselesi vardır. Keşke bunları Resulullah'a sorsaydım. Keşke dediği şey. Keşkeden Efendimiz men ediyor. Demeyin kaderi tenkittir. Ama böyle iyilikler adına ben şunu da yapabilirdim. Keşke yapsaydım. Bu fazilettir. Bu onun faziletinin sesi ve soluğudur. Hazreti Ebubekir vefat ederken bile faziletin sesi soluğu olmuştur. Fedakarlığın, sıddıkiyetin sesi soluğu olmuştur. İşte Hazreti Ebubekir'i değerlendirirken bize değerlendirmek düşmez. Ona bu zaviyeden bakmak lazım. Neyin kahramanıdır ve gözü nerelerdedir? Demek ki işte bir yetmezin çocuğu. Hayır, bunlar yetmedi. Yapacağım çok şey vardı. Ve bir temadenin çocuğudur. Sürekli hiç durmadan, hiç tevakkuf etmeden, hiç yılmadan. Hatta arkasındaki insanlarda hafif bir aheste revlik görünce bildiğiniz gibi Yemame meselesinde atına atlar der ki siz gelmiyorsanız ben tek başıma giderim. Zekat vermeyenlerle de yaka paça olurum, savaşırım ben diyor. Bunlar öyle isabetli, öyle yerinde, öyle yüreklendirici kararlardır ki insanlık tarihinde emsalini göstermek mümkün değildir. Yahu sen ne zaman askerlere böyle sevkül ceyiş yaptın, ordu komutanlığı yaptın, askerliği nereden sen gördün filan? İnsan bakıyor da hayret ediyor. O ne dehadır? O peygamberi ne güzel yorumlamadır. O Kur'an'ı ne güzel anlamadır. O ne müthiş ruhtur. O ne engin imandır. Bizim için örnek olacak tiptir. Onlara bakınca sırasıyla İmam Rabbani Hazretleri mektubatta çok vurguladığı gibi bu hilafet sırasına göredir seviyeleri onların. Yani bütün ümmetin imanı Ebu Bekir'in imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır basar buyuruyor. Sonra Ömer gelir, sonra Osman gelir, sonra Seyyidina Hazreti Ali gelir, sonra Aşere-i Mübeşşere gelir veya Hasan Hüseyin Efendilerimiz gelir, Ehl-i Beyt gelir, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Evet, yükseğe talip olma sürekli, durumunu yeterli bulmama, inkişaf adına yeni ufuklar arama ve onlarda temadi takip etme, kendini sürekli sorgulama, yaptıkları işlerde bir açıklık olabileceği mülazasıyla sık sık kendisiyle yüzleşme, bunlar birbirini tamamlayan faktörler, esaslar ve tamamiyet de orada esasen. O bizim niyetimiz olmalı, o mevzuda elden geldiğince o cehdi de ortaya koymalıyız. Bazıları gerçekleşmeyebilir. Fakat niyetleri amel gibi kabul edecek Allah'tır Celle Celaluhu. O mükafatı verecek de Allah'tır Celle Celaluhu, biz değil. Öyleyse himmet âli tutulmalı. Kendi darlığımızı hapsetmemeli onu. Onun rahmetinin enginliğini havale etmeli, amanet etmeli. Ona göre mükafatlandırsın. Güne bakan çiçekler gibi. O açılmadaki temati sürekli güne bakmaya bağlıdır. Güneş grub edince o da kapanır. Veya Hazreti Üstad'ın çok yerde tekrar ettiği gibi suyun yüzündeki kabarcıklar güneşin aksini bağırlarına almaları ve güneşleşmeleri diyebilirsiniz. Biraz güneşe müteveccih olmalarına bağlıdır. Bir bulut araya girerse, haylulet vakı olursa onların hepsinde de küsuf yaşanır. Onlar kapalı bir alana girerler. Kocaman bir çağlayan bile olsa güneşin zerresini bile artık alamaz. Göz bebeğini alamaz. Bunun gibi teveccüh de temadi çok önemlidir. O temadi kesilmemesi lazım ki bakışa bakış vardır yani. Teveccühe teveccüh vardır. Bakarsan bakarlar. Yönelirsen yönelirler size. Tezkürûne eskürküm. Beni anın, size anayım. İsterseniz bunu lisanınızla anın, ben de size anayım. Bakışınızla anın, ben de size anayım. Yönelişinizle beni anın, hatırlayın, ben de öyle size anayım. Eğer buna bağlamışsa, bu Allah'la kul arasında o zaviyeden bir tenezzülatül ilahiyedir yani. Cenab-ı Hakk'ın size iltifatıdır bu. Biz kim oluyoruz ki Allah Celle Celaluhu bizimle mukavele yapabilecek seviyede bizi kabul buyursun. Fakat bir tenezzülat var orada belli ki. Yani Kur'an'ıyla tenezzülatta bulunup bizimle konuştuğu gibi bizde hitap çiçeğini açtırmak suretiyle bizi mütekellim haline getirmesi gibi, bize İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dedirtmesi gibi, hepsi iltifattır bunların. Teveccühtür. Hiçbirine liyakatımız yok bunların. Bunun gibi orada da bizi muhatap olarak alıyor. Gelin şu mukaveleye beraber imza atalım diyor. Siz bana bakın, ben size bakayım. Siz bana teveccüh edin, ben size teveccüh edeyim. Siz bana doğru az yürüyün. Ama sizden bir benden 10, sizden bir benden 100, sizden bir benden 1000, niyetinize göre, hulusunuza göre, samimiyetinize göre. Bilin ki yapacağım lütufları ben kendi büyüklüğüm, rahmetimi vüsati ölçüsünde yaparım. Şimdi bunlara karşı insan lakayt kalmamalı. Teveccühe teveccüh, nazara nazar. Bu ilahi bir kanunsa şayet, adeti sübhani ise bence o mevzuda kusur eden bizler oluruz. Kusur edince de biz kusurumuzun cezasını çekeriz. Kusurun cezası hizlan ve mahrumiyettir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Kulluk yaparken devam ve temadi içinde olmalı. Siz bir yorgunluğa girmezseniz, bir bitkinlik yaşamazsanız, nezlü üluyetçe, Allahça öyle bir yorgunluk söz konusu değildir. Onun için hiçbir zaman söz konusu değildir de, bu her zaman veriyordur. Fakat müteveccüh olmayınca siz almıyorsunuzdur. Yani vermemiş mabut neylesin mahmut. Keseyle altına atmışlardır köprünün üstüne ama fakat o geçerken körler köprüden nasıl geçiyor diye gözlerini kapayıp geçince keseden mahrum olmuştur. Bizimki o olur. Yoksa Allah Celle Celaluhu mütemadiyen verendir. Mütemadiyen teveccüh edendir. Fakat o teveccühden istifade meselesine gelince sizin teveccühünüze bağlıdır. Bir düğme gibidir o, sizin teveccühünüz, sizin nazarınız düğmeye dokunma gibidir. Allah'ı dile dolama kesilirse şayet bir tvaridat aynı kökten geliyor. Bir de terettüp eden ilahi varidat, mevhibeler, özel teveccühler, özel teveccüh semereleri Maide-i Semaviye, cennet meyveleri de kesilir.